پشان دا ہات داغ سڑی رہے چاہ آواز کی آگا سیستا اور کیا اوری نا مگر بنن آواز اللہ جی ان کو مراسی دنگر دان دمالا اسمان مراسے دنگر اللہ جی ان کو مراسے داعش پن کے یش پن کے چی دنگر تاج نہ کئی نتارنگ داسی کافران تو چی دعوت کے کنا دجی ودان مثال لے لگا سنگ سے ڈنگر تسرے آواز پہ تشبیہ کر کے کافرانو دا ڈنگر اتر اس بات ادال لذیا نے کو مشبہ دی دا محسوس دا پار گئی کہ دائی لفظ بڑا سے یا برکت چکا مسل الذین کفروا کا مسل بہائم الذی یعنی کو بہائم دل تکیرا حال دا کافرانو پشان دا حال ڈنگر دا داری سڑی رہی چا آوازیوں اور تا گئی ہوں دا کاسران دا ڈنگر و پشان دی دیکھ بریم دارے دارے مقیاد سے رکھ لے گی تمثیل فی اتباع لابا دا خلق شرکن لاران و پچروان دی اور دائی دا حقیقت نہ خبر دی ددی کا سرانو مسل الذین کفروا ہاتھ ددے کا سرانو چپلارانو پسیزی حقیقت نے نہ خبر پشان دہات دا بچارے جواز کی دا اسماؤ کام آم پسپوئی گنا ڈنگر دین دب چروانی ظاہر پسی یا دیکھ وہ جس میں سے پیش کرا بے مالا اسماؤ اللہ دعاؤں نے دا ناک آواز تو ہوئی رابلن لاس ماؤ مانی چناوری مگر بننا آواز ہوئی ڈنگر چیری صرف آواز ہوتا ہو کہنو واد ہوگی نا منچر کی نور پہ خبر خدا نہ پوئی ندا کا سران سے رتے سے ہوتا قرآن پیش گئے دی بات سے اردو نے رنچر کی برنگ برنگ شیرتا لیکن دخبل لارے نہ راجر جی نہ تبامان سینا ہوئی کر لاران پہ سروان داسی ڈنگر دعا و ندان دعا کے مال سے علم شرف دعا کے کہ دعا لو گئی ست ہوئی نب سے آواز بے سرے دان ندان دے لڑاوڑے دیاتی کیوں میں نوجی فرق دے دعا دن اس دیر پاری اور ندا دن لے دا پارا دعا آواز نہیں کل نزدی آواز ہوئی کل لگ لے ون تک آواز لیکن نور پاکی قطبانی نہ پوئی گی ماندار کبھی تو دن اس دن قرآن رہے ہو کہ دل رہے ہو تے ہو رہے لیکن دی روان دی پخبلا باؤ پسی سا خبر تو غل نہیں دی دا کان دی چارا کان دی راندری دی دا کل نکار نالی سم ہم بکمانوں میں مکتیر شو کہ دا حق پا مقام کے دا دی دام تالی جدی اخبر طاقت نے بالکل سلکڑی ادا تشبیہ بلی دا ہم سمن دی پشان کر کام دی پشان دی پشان دا چارا گانی پشان دا رندو مکہ تیر شو لائر جاؤں واپس کی گی نا ناگر جی دل تے فرمائی فم لایا کلوم وہ حال تک اس دلائل نہیں تیر کری صرف ہم تے بیان کروں چما کانو محتدی دی طرح ہدایت نشتا کہ دیشی چی ہدایت تو واپس ہی نہیں نہ لائر جاؤں نہ واپس کی گیا دل تے ہوئے آواز کہے دلیل و تپیش کہے اللہ لایا کلوم دی کہ عقل نشتے سے پر دلیل پیشی عقل نشتے سے تا پر دعوت بانے پوشی ذکر نے سیدھا عقل ہو کر یا الذین آمنوا دا خطاب خاص پس دا خطاب عام نہ مخ کے مسئلے کے اندازہ فکر ہوتا مکیل یا ایوہ الناس اس یا الذین آمن مانا تو عام خلق کا شرک کئی بن یمو مینانو زان تاسو ساتے گورے تاؤس چلتا حرام تا حلال نہ آئے حلال تا حرام نہ آئے اے ایمان والو تاسو خورے دا پاک و حلال داغنا جم تاسو لدر کڑی خورے مانے حلال گنائیم پائے کی شیر کو نہ کہیں بلکہ اشکرو للہ شکر کو ہے خاص اللہ لرزا احسان من ہے کداغ بندگانی ہے ان کن تم یاؤ تعبدون کتا کو خاص خدا لرب بندگی کو ہے مانے او عبدو ربکم من ہے نو عبدو مطلب آلگ من ہے چھ کلو بانے عمل کے وشکرو بانے عمل کے حدیث را مقید کر معلوم شے سڑے کلو بانے عمل نہ کئی کلو من طیبات سو پاگ تحریم مانے عمل نہ کئی اللہ اسے حلال کری ہوتے حرامی ہے دا کو خدا بندگی نہ کئی دے دے خدا شکر گزار نہ انما حرم علیکم المیتۃ فرعی مسلم دن محفوظ وان جو کلو وشکرو خوراک چکے نا خدا شکریہ ادا کرو حدیث کے نام سلوا جو ڈوڑے اوپرے وہ بوس کے کہنا نا الحمد للہ ہوا ہے وشکرو للہ اس دہم خبر دشر کے فہلی چلے اگر نظر بغیر اللہ دام خلق و شرک مکینہ برکت کر لیں یو شیخ خدا حرام کڑی ادی ہوئی دا حلال طیب دے اللہ والا پائے رد ہدار سی سے حلال لا حرام آسری اور سو سی نے پیش گئی انما حرم علیکم المیتۃ دد سوال انما الحسب دے بارے تحریم تیرے پتی سلور سیزن کے منحصر ویسا مردارا وینا وہا ماحل سوا بل کے آرام نہیں سر نورم دے سیزن حرام کرے وہ قرآن کش کرے اور حدیث کے ہوڑے زیاد کرے نین نماز حل کرے وہ لے راوڑے یہ جواب خدا نے رضی وغیرہ وہی سلائے نما کلا نفس تاکید دپا رہی اثر نہیں تاکیدی خبردار دوائم دارے سرے کہ حسر حسر ذاتی دے مانا مشرکانوں سے کم سے حرام کرو پزان داغے رب کئی پہن نما انما نبی حرام دغا سرا تاسو حرام ہوئے بلکہ حرام دے پتا سبانی مردارام حسر ذاتی دے تو تارا نے بھی حرام تو خدا لیتا حرام ہوا ہے حرام کے اللہ تعالیٰ پتا سو مانی مردارا ہوں المیتا مردار ہوئی آگا چاسی زب ہے سی بغیر دا طریقے شریعہ یار زبا نہیں سی شرعی طریقے نہ خلاف اے جنش بس دے دم ایتا ہوئی خلاف شرعی طریقہ بانے مر کی فغش بانے اولی ای نزدے زناور غیا ویزا غرد آئی دغ سے مر کی پمرے والا سے زور کی مر کی روسے سو افراد پر ہوئی مائدہ کی تم میں تے داریں گے حدیث کے راجی دے جن جس جناور نہ جو ٹکڑا پرے کے نا دام میں تر دام ہرائیں جاہلیت والا بھائی جبونا اسلام نے بل والیات الغنم دو خان نہ بے قبان پرے کر جنجی اخنا جو جنجی گز نہ بے لم پرے کر بے خور ہم ہے تر انما حرم علیکم المیتہ. اللہ دا حرام کری مردارے. والدم دارنگی وینے حرام کرے چکم تو وینے ہوئی اور فن وینے اور فن ہوئی اگر تا دم المسفو چل نرمال بئی گنا دا حرام دا پلیتا. امیتا کم لم دا دم یو دام لم داو تو مردارا کے اصل کی وینہ گڑا شو چتا گبا کرے نہیں بشری طریقہ واننے پلیت سے بکی اور گڑ شکر. ولحم الخنزیر دارنگی خنزیر لحم نہ مراد پھر وہاں خدا اور کرا قانون جو پھر لڑ سے کساب کا مال وہ ہرا تھا نہ بکی دل واس دو دل کی بکے دل کی دوتا نہیں ویل چارے کہ ماں خود تو صرف وہ ہے وہ خدا تو ہی کر لحم اور فن شامل للازم و شہم مراد دلام الخنزیر نہ تیل بدن دا خنزیر دے دائے سور داغ وخا داغ شام و زمر تو حرام دی بدلے ہو دارنگ و ماو ہلا بیوی لغیر اللہ ہر آغا شے سپاہے بانے آواز کری شوئی پر نظر پر ذکر دغیر اللہ دائے پتا سو حرام کری دا سلوک سے آیت کریمہ قرآن کے سلور کرتا ہوں پری طریقہ لگ فرق سورت مائدہ کی راضی تو دری میں آتے ہیں حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی حرم حرام کرے شیر کا. بیا سورت انعام کے دا سلور فضائل تو ذکر کری یوسل کیوں تاریخ کے قل لا جب فی ما وحی الی محرما علی طاعم یطعمہ نمو منزا پر وحی کے حرام داغے نہ چتا کو پزان حرام کری خوراک ان کی وانی کے خری ما سوا دینا چی میں تا دم مسکون لحم خنزیر فنور سنا فسخنو ہل لغیر اللہ بہیم یا سورت النحل کی فرمائی نحل یوسل پنجلس کے سو بندرا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ صلو صلی اللہ علیہ وسلم حرام دی حرام دی حبیبیاں دا حلال دی سلو سلر تو حرام دی گور پری کی بیا عجیب ترتیب رہے اگر شیو جمن پاری کو ظاہری ذکر کن ترتیب خوشتا گا مردار آگا شیرے چرائے نے تو استثناش کرے لفظی استثناء دوئی حدیث کے راضی ہل لن میں تتانی اسمک والجران دو میتے مولا حلال دی یو میرے یو ملخ دے دام پر ظاہر کی مردار اسے کے لال ہی ہونا تھا دا سرانی تو جان لے رہتا میاں مولا خان میتا کی تخفیف کا لگ دا اتفاقی مسئلہ اختلافی مسئلہ کہ میتا کی تخفیف کرے تو کلے ساروے لال کے دائیں پکڑے ٹکے ہو بچے ہو سالم اختلاف ہو پائے کے نو رحما ہوئے چمیا لالا ہو بغیر لالے نہ آگا لال لے وہ مہتا خدا حدیث محملہ ہی دغ بیان کر غبار صورت میں تاکہ سو تخفیف راغل ہوں پوی نے کم تخفیف دے چدوینی منگا حلال دی الکبیر و تحال یو جگر دینا او بد توڑے دا وینی باطل کے منجمد وینی دم مسکون ہے غیر مسکور دو دیر دم نے قسم استثناء کرے گا لحم الخنزیر کے میں استثناء رہا ایمان محمد وئی روایت پیش گئی پرے کی یو ملک داسی پائے کہ استن گنڈل نہیں دا گنڈل استن نہیں ددی راج اختر آوالا اور پری بانے گنڈل کو کہنے کی دے پیدا اصل بلا جیسو ضرورت کو وقت کے وہ تو گنڈل پزے بانے سن پزے تو تار پزے نا جس لین نے لیکن داما ہلر بھی نہیں لگے اللہ پری کی کم سے جائز دے دریا کا یہ ہفتہ دریا کا زرے دریا کرما نے پوستوں کی ارتھ کو جیتی ہے دیکھیے استثناء نشتہ بے ذکر تو انہوں نے اچت ذکر کر وہ ماؤ ہل بھی لغیر اللہ قرآن کی راہ سلور کرتا ہوں اگر بھی ہم مفتیان نہ تپوس گئے ہاں مفتی شفیع اگر اکلی سیدھا وینی کی چڑھاؤ کے نا ڈاکٹران دام نے دی کہ دم دے انسان نے بل انسان کا فائدہ حاصل دام نے دی وما اهل به لغير الله نور ایتنی چتا سو کا تلائے کہ داو ما اهل لغير الله به دت بھی مت کراو ذکر ہے ابتدائی صورت کے بڑے باب کی نپمکنی صورت کے اصل عبارت رہی اصلی عبارت چدا بے اصل کے متعلقات کو ہل نہ نظر دادی اصل کے ذریعے تعزیت دپاردن نزدے اور کر رہا ہو رہا باقی برے آیتن اور استنوں کے بغیر لائم فکرے دے ولی مقصود آ رہے چلا ماحول ولی حرام دے دل غیر اللہ تو وجہ حرام دے کہنا اسے کہ تبدیل اس کو کرے آنا ماحول بھی بغیر اللہ اصول کے تمائل سلور میں ساقات کی زدے عام یو ما اہل دی لغیر اللہ مانا دا اگر سارے ہو کہ علالہ اکڑے شی بنن بغیر اللہ زب شی بنن بغیر اللہ کہ مسلمان زب اکڑی کہ کافر زب اکڑی کہ بغیر اللہ نے دیوالی نو حرام دوہم دانے ما اہل دی لغیر اللہ اگر سارے چاہ لال اکڑے شو زب اکڑے شو خود پارا د نزی کا بغیر اللہ پارا د نظر بغیر اللہ ہم اگر چالا لے وقت پہ بسم اللہ ویلی لیکن بغیر اللہ تقرب کے مرادی زب اکڑی تو خدے بنی لیکن نظر پکی بغیر مراد دے دام حرام بریم ماں مانی ہوا جنڈا و غلافا و شکرانی اگر روپے شرپیا اگر تیل وغیرہ آمت یعنی اہل بھی لغیر اللہ چپائے آواز چی دے شکرانی بغیر اللہ دا نظرانی بغیر اللہ اوے رشی چدار اسلام کی بابا نظران دار حرام دا سے دار نم زیاد حرام دوی نم زیاد حرام دا خنزیر دا وقت نم زیاد حرام اما اہل بھی لغیر اللہ سلو رما کا تو حضرت حسین علی رحم اللہ اطلاق دعوت طریقہ ماں خبر حرام نہ چوچے تو گریشی دا خبر آ دا پار دا نظر دا غیر اللہ دا چوئے لشی چا شکرانہ دا غیر اللہ دا خبر ہم حرام دا خبر ہم حرام حکومت دے مقام کے دیر تعمیم نکلے مفسرین تفسیر البحر المحیط آپ پڑھے کے تعمیم لکھی جدید ضلع نے ڈیر افراد داخل دی اوئی ماہ لبیل غیر اللہ دے تم چما زبہ لل اسنان و تواغیت لل اسنام زبشی تقرب فکر اسنام و تواغیت و مرادی غیم دار ما ذکر علی اسم غیر اللہ چرائے دپا کا نند غیر اللہ والے دام حرام نہیں یا ما ذکر اسم المسیح علیہ دا عیسیٰ علیہ السلام نم کے پیوال نم حرام دیاوی ما کو سبب بھی غیر وجہ اللہ علیہ تفاخر و تباہی یا حضر پر تباہی کے وجہ اللہ اگر سارے چی اللہ رکریشی اب مقصد پائے کہ سفری لوئی دخد رضا پر تو مقصد نہیں دے پارا اللہ علیہ قالو علی والحسن حضرت علی نے روایت پہ کہ غالب ابو پر ازدق یا سڑے ہو آغا بنیت دا فخر اور دا لویبان نے کہ خلق میں سین اور چیدے روخ اخان لالکو حضرت علی ورطے انہا من ماہ اللہ بیا لغیر اللہ دا ماہ اللہ لغیر اللہ جی حضرت حسن منع کرے داغے چلا جی نہ کہے چی خزے اگی دا گوڑو کل گوڑے لبائی تو بوڑھے تو سواد جور کی خان نہ پائی کی اوزل آگی تو تارے لال کرو ہر حسن میں دا ان حامن میں ماح اللہ غیر اللہ دا ماح اللہ غیر اللہ ہر تائشہ نے تپوس کے دو آنا کے لیے مائل بول آجم لے آدم وہ حدون للمسلمین دا کافران جمعان پخبل ارسن کے اخترون کی سفیدنا لاری اور مسلمانان تیر دے لیگی رب جائز ویلن اللہ تاکلو مقرے راہا دیکھ حکومت تعمیم اس دے مقام کے دماؤہ اللبی لغیر اللہ لاندے من دا چول خبر داخل کرے دا چول دی حرام دی لیکن درے باوجود بعض حرام خواروئی کہ نجی ما حل بی لغیر اللہ مانا خو صرف دارا کہ کم چیز بانے کم ساری بانے دخدن سوا دے بل نموالے دا لالے پا وقتی اگر صرف حرام دے نور سیزنہ نہیں آرام آئی وی ما زبحا بے اسم غیر اللہ بس صرف دا حرام دے نور سیزنہ نہیں آرام اولی جواب دلیل کیا پیش گئی جدا اگر نے جلالین نکلی ابن کثیر نکلی فتو ماح اللہ وقت ماح اللہ لغیر اللہ بھی ماح اللہ لغیر اللہ بھی دی ہوئی کم شیش زبوں کی نمد غیر اللہ حرام بھائی بولے ودا کتاب لکھ لی اپنی کثیر لکھ لی کہ ما ذبحا علی اسم غیر اللہ دیدا دلیل کی پیش کی جواب دارے فتح داد لوں کے جواب کرے دے شدت مفسرین و مصداق تمثیلی ذکر کرے معنی نر ذکر کرے دا معنی نر دا ماح اللہ بلکہ دا صرف مثال دے پاغ زمانے کی پار زمانہ کے عام مشرکان سے جل گاؤ الالب کو لین پن بغیر اللہ کو لین زکائی پر تفسیر کی راضی کرتی دا مانا نہ بلکہ ماح اللہ لغیر اللہ بھی مجمع الفتاوی لکھی دا دغے شکرانو بغیر اللہ کا مطلقا شامل نے ساروی کے غیر ساری اگر چوئی پہ ساری بانے پہ وقت زبا چنن دو اللہ والے وہ چمک کی نوے بھی چرا چیر لے دار فلان کی بابا نظران را تفسیر مواہب و رحمان کے اندر تفسیر لکلے اور تفسیر فصل بیان کے دیر وضاحت دیکھی کرے تفسیر فصل بیان اگر دس اور دئی سفر کی ہوئی اول جز دو سو دو صفا اوئی دہ ماں زبہ کسے داخل دی مخیر آخر ذکر کی جاؤ وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ مِنَ الْمُعْتَقِدِينَ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ الذَّبْحِ عَلَى قُبُورِهِمْ دے مثل آلے شکم دا پمرو بانی چاقیدی ساتھی اور لالے کئی دائی دا قبرونو پخوا کے گئی تو خدے پنیوں میں کئی خدائی دا قبر پخوا کے گئی فَإِنُّو مِن مَا أُحِلَّ بِي لِغَيْرِ اللَّهِ دا مَا أُحِلَّ بِي لِغَيْرِ اللَّهِ کے داخل لبیاوی وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَابِحِ لِلْوَطَنُ بدی سڑی اور دا بود پرس پر نابین کی سفرق نشتا قال مجاہد یعنی ما ذبح لغیر اللہ ما ذبح لغیر اللہ دلی بغیر اللہ نے مراد بغیر اللہ ہوئی دیا یہ بھی تذکیر میں صابری لنظام قال العلماء دا عبارت کبیر کے مشتا تذکیر میں صابری کے مشتا علماء یہ نہیں لو نہ مسلم ذبح ذبیحتا یو مسلمان یو سارے لال کی ہوا قصد ابھی ذبح تقرب الی غیر اللہ ذبح کی معنی تو خدا پنی میں ذبح کی وہ قصد کئی پائے کہ تقرب غیر اللہ تھا تقرب شرعی معنی نظر قصد دائی چرا شکرانا دباوا سوارا مرتدن و ذریعت ذریعت مرتدن داخل مرتد دے اور ذریعہ بہ میں ذریعہ مرتدین بالکل پری دبئی حرام نہیں وقال صاحب الروض ان المسلم اذا ذبح للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دپارہ دعوت پہ شکرانہ کے اسرے سشے ذبح کیوں کافر کی ہوئی شوکانی ہوئی اذا کان ذبح لسید الرسل کفر عندہ فکیف بذبح لسید الاموات کرے کہ سید الرسل دپارہ شکرانہ مانے پڑے کافر کی ان باقی دپارے سے کوئی مسلمانی نہیں بس زمانے میں ہم کفر راج دی اگر داؤ فکر کی نکلی شامی نکلی در رد مختار اور در مختار دوم جز دے آیا اسے لگتی سفر دیں دلاخ پل فکم نے مانی دیو ردا نکلی برے نہ در مختار نے کی وعلم ان النظر الذي يقول للاموات من اكثر الاوان هو شاغ منخ تجد مروت فارسل دا اكثر اوان نتائي وما يوخل من الدرائم وشم وزيت ونحن يا الى الزراح اللي وليا الكرام دا روپے و دا باتے و دا تے چه قبرون دا وليا و توريد تقربا الان دا ايدا منخ تجد پارا فهو بالاجماع باطل وحرام دا بالاجماع باطل لے و دا بحرامين مالم یقصدو صرفا لفقراء الانعامیم دار حرام غایدہ حرام دے حرام صبح رسیدی عقیدہ نہیں چاہتے لی شدابوں گا فقراء الانعامیم اور دعوت خدا پنامیم دیاوی وقد ابتلن ناس بذالک لا سیما سے عز اللہ سارے پرے بانے دیر خلق مبتلا شی پرے زمانوں کی دیر دی امام محمد دیر دی لو کان العوام وعدی دی کدا عوام دنگر زمان مرانی نزل بالکل اشرت لا تقتم واسقط ولائی وذلك لانهم لا يهتدون فالكل بهم يطايرون دا ذکر شدی بالکل گمراہ دی خلق پتون شرمی گی ہوئی امام محمد رضی اللہ عنہ غصہ ہے دا در مختار کے لیے عدد دبیار باطن و حرام اندہ پارا وجہ ذکر کے لیے جو ہیں در وجہ دی درے یو دارے سے انہوں نظر انہیں مخلوق ہیں و نظر انہیں مخلوق لائے جو لین بات انہیں بال تلا تو مخلوق دار مخلوق منخ کرا اب منخ کر مخلوق جائز نہیں ولی دا عبادت ہے عبادت کو مخلوق دبا رہا نہیں وہ مین آنند منظور ہے لہو میں تم بلا جلال کے چاپ نظر کی داخ مر رہے بابا تے مر رہے اول میں تم لائم لے کو مرک مالک نہیں کسنگ رہے سدار بابا دعوت چیلے وہ مین آ دریم دارے انہ ان ظن ان المیت تصرف فی الامور دون اللہ تعالی اعتقاد ذلك کفر بدا خدا دار چمن تصرف فی الامور کی دفع نہ کرتا اور دا خدا کو کفر دے دیا تو فقان دے تو لکھی وائی کفر دے کفر اس کم خلق سداوی کی جی دما ہل مانس سدا درے مانس زبا وہ بے مانا نہ رہا تفسیر دشاب دل عزیز وغیرہ ہے وہ سو ہے سلیخ کی دلی مسئلے تفسیر کے اور دائیں رد کرے پا بچا دری مقام کچ فہمی کو نن ہوئی جو بعض جوہال مسلمین دری مقام کچ فہمی میں کو نن میں گوئن کے گوشرہ پختہ بنا میں مردہ دادن بلا شبہ جائے دوستو وہ مانی جو ذبح کردن جانور بنا میں مردہ نہیں قدر قسم میں نمائم ایدا ہوئی اور پدی آیت کے دا مانا کئی کہ ماں ہمیں غیر اللہ بھی دعوانا رہے کہ ماں زبہ حب اسم غیر اللہ کہ پرند غیر اللہ لالشی بچتا باہر آئے دے پرتے دے اوہلرا بر ذبح حمل کردن دو ہل مانا ذبح کول خلاف لغت و عرفت داد لغت نم خلاف تو دو عرف نم خلاف ہر گز احلال در لغت عرب و عرف ان دیار وہاں وقت بمان ذبح نہیں آمادا در ہے شعر و ہے شبارت ان طرح کوئی بھی سب جو ہل در ذبح پمانے چر تراغل یا بے کی بلکہ احلال در لغت عرب بمانا بلند کردن آواز و شہرت دادنس اور استعمالات ذکر کری بیاوی یو خبر خدا بیاوی نیز اگر وہ ہل رہا بس زبا حمل کرتا شود زرچی کتا بس زبا حمل شو فس زبا لغیر اللہ مراد قاب شد کنا دا مانا بھئی چھ ما زبحا لغیر اللہ دا زبحا بے اسم غیر اللہ کو جا فہمی دا شود ہوئی دا بے اسم غیر اللہ پہ رقم زینر آگئے تام مدائی مردم آزل شود اس وی پس دری عبارت احلال لا بمانے زبر گرفتن اوہل لا پمان دو زبع آغستن بعض غیر اللہ بجائے بے اسم غیر اللہ ساختن قریب تحریف کلام الہی میں رسد دا خودی تحریف گئی کہ ما زبحا بے اسم غیر اللہ مانا کی بلکہ دری جا دیوے کی دیو انزان پہے گا کہ در وقت ذبح بنا میں خدا ذبح کو نانی دن مکیل کیا آواز بڑا اردن سورت دادن کی جانور افلانی تو بنا میں اور دا چیلے گر دفلان کی پنامہ باندھ رہے دا میں اگر پارا مقرر کر رہے بیا ہوئی جو ذبح پوا کر کے دخل پنی مان اس ذبح کی اصلا موجب ترتب حلیت نہ دش سر پرے بانے حل ناراضی حلالی جنا بلکہ مردار بھی مردار عام فقالی کی چرامن ہے ماں اللہ کی راچون سے نہ داخل ادے تو یہ حرام نہ قوم کے دے اسے آگا شرک کئی کرنا پمن سرا گہرا باغ والا دن دے ذرا مجبور ہے نا سڑیا پوری میں مجبور ہے مجبور ہے سنگا مجبور ہے اور خوردہ آوڑے مجبور کیا ہوگی جدا مقام دے ہوئی مالم اقتب طرف ہو التمانا دیا شامی کی تفسیر سے لی کرے لان مت شرح کی بیا لی کرے چلم یقتا نظر عن غیر اللہ عن نظران شیخ صبر کی عقیدہ دا نظر دا شیخ نے نی منعقد کی عمر پر نہ ہلا لیجیے تو وہ باسی دا شیخ نہ معاہد سی اور شیخ اپن ملکیت نہ نی بار کری اور بات دائیں نہ اگر نظر کی تو خدے پڑوں پھکرا والے اور کیا بجے اس کی پمن سر گہرا باغ والا دن آگا سڑے سے مجبور کرے سے خوراک دے دیتا مجبور ہے سوچ دیتا بولے مجبور ہے سوچے ڈیرے لوگ روجنا پلارے روان دے غریب ہو گئے شیرے سر تم دارا ملا اس وقت سر تبھی نہ ملا اس یا بد دے وہ ملا اس کو یا شکرانہ غیر اللہ ملا اس مینجوران ناس تو آگے سر شکرانے ڈے رہے پڑتے ادے را گئے ادے ہو گئے غریب پانچ ہو گئے نہ وہ سر رہا والے ہو گئے کیا تفی مخمت تین اتشی اور گلی ہو گئی سات دمری دبا نے شہر تو لگ دیجیے صبر کا اور ہو گیا غیر باغ والا دن دے شہر تو نے تو خیال اٹھاتا مجبور کرے سے تو یہ خوراک تھا نو دے باغ ولا عادن ورا لام کی معنی لام د تقربی تقرب کی معنی د نظر اور د تعظیم د تکریم نہیں میلمل کیا لالے نہ دے تو تکریم اکرام حدیث کی راغلی اکرام کا میلمل کیا لالی کے دے تما ہو غیر اللہ نے لکھی اب کام میلمل اللہ سے پیو چفتا مقصد پائے کہ تعظیم ہو اگر کہا نقلی خدا کا تعظیم لا لالے نہ دیا با ماحول غیر اللہ کی داخل تقرب تعظیم تھا نظر تھا تقرب تکریم تو نہیں میلم پار کیا جائے یہ تقریم ہے باغی و مانس کا باغ نال لاخر یواز خوری زان لے خوری بل کے نور کئی ین فر لبیت لی آج ان دو تو ایچے دو ضرورت نے زیادہ خوری یو مانا دا آج سب کی مجبورہ شدو یہ خوراک کا خوشر دائم پدا چال سے نہ دے زان لے رہا جمع کو ان کے کہ بل پتی سے نور کئی بل غریب مسلمانوں وہ دے حدر تول نہ زان لے چاہتے رہے چیختے ولا آد نو نہ دے دہاد نہ زیاد کروں کے لگا گزارے دا پارا کوئی سر دے رمک دا پارا تو فلا اسمال ہے گناہ دے نہیں وہ مانا دار سے باغین مانو کا دارستان ہے غیر باغین نرے بے زیادے کروں کے پخوراج کے حاجت نہ زیاد نہ خوری ولا آج انہوں نے دے تجاؤ سن کے ببل باندھنے دار مخ کی برا قسمان اس وقت بل بکی نے پری ہے ٹول جان نہ ہوئی ارے بس ضرورت سے رکھو دوارا اوپر لگ لگتا ٹول بھائی تو جان لڑا جمع کر بریم مان دار بریم باغ ان کی اکلا شاہ وطن و تلف زن آج ان بھی استعفائے لکلیلا حد شرے باغی مانے طلبگار دمزے نہیں دے طلبگار دمزے او دفن دانا سے دے دفن دا پارے خوری سے الگ کرا خو خوری مرچائی خیر دیکھو شکرانہ تو بابا کو خوری مرچائی روڑ سے نہیں طلبگار دمزے ولا دن و نئے جان مڑ ان کے آج جان مڑ ان کے نہیں سلورم مانا آئے دارا آسن سے مجبور سے گہرا باغ نرے دہد نہ نرے بے طلبگار دریم دری چیز پر طلب کے نئے دریا پر طلب کے نہ ہوا تلیم وہ غریب سے مجبور سے نہ طلبگار دریا خوراک ولا آدن نو دلان سر ان کے آدن سر مذہب مانس تھی نہ خوردہ چروی کا دا خود زان سے ڈر آ رہا نا کرے گا پلان کی لے رہا اب پکلے اور آدیو ہے اور آدیانو کا رہتے امام شافعی رحمۃ اللہ کو کبلا مانم کرے دانور مانے کو شیری کے اغدائی غیر باغن نہیں دے باغی تو حکومت دا مسلمانانو نام ولا دن نہیں تجاوز کن کے پا مسلمانانو دا مسلمانانو حکومت تے بادشاہ مسلمان دے معاہد بے داغی نہ بغاوت تو ان کے نہیں کری دلے نہیں جائے سکتے ان اللہ غفور رحیم بیا میں یقیناً اللہ تعالی بخون کے مہربان پری مجبور کیا کہ کس شرط لگ ان کا تانا نقصان کو پھیل کے خلے بھائی معاف کی خان اللہ بھائی معاف کی جو ردی کی دے ترتیب دے تقاضا کرے نا کہ کلے کرے مجبور سے نہ مردا رہی نہ کبھی اخری کاغ نہیں ہوئی نہیں نہ کبھی اخری کاغی نہ نہیں نخین زیر دا وہ کبھی اخری کاغ نہیں نہ الگ الگ ماں ہل اخری خان ارے ترتیب تھا ٹول جمع شپا گئے ان الذين يكتمون بیا تخویف شدید کاتمین الحق تھا داما سلے سکم اس دیر زہ کے بیان سے دیر پیران سرے دیر مجان سرے را پٹئی پٹئیے سنگے پٹئی کلے کو بیان ہی نہ یو کسمان آدم بیان تو نقل داما سلے جاتا دیر مجان دیر سیدا مسئلے نہ کھولے کتمان کرو ویم کتمان کو کوئی ددے غلط تائید نہ کہی جی ماں ہل دامانا چاہ صرف بچہ نم کے مال تو زب بوقت کے نو خیر کر بابا شکرانے اور جائز دو اکلا والا غلط کتاب پیش کی جی بولو تفسیر احمدی کی نکلی سدا جائز دے تفسیر احمدی مانے وہ ہے رالا تا پیغمبر دے اب ملا جیون کی تمہارا پورا دین پہ دے نو خزے پسے میں لکھ کر رہا ہوں بادشاہ لڑا رہے وہ زمان لہکر پکار دے بولے یار کول میں جنگ کرے سبھی سرا دائی سڑے سادہ سڑے دے دو بدین کرے بھول داب کو کتاب کی لکھ کری با کرا منظورا غیر اللہ پن بانے منختی چیشی حلال ان طیبن وہ آئندہ کا دائم دنا یا باغلی کری آپ جا دس کری کو لیکن آپ کو جمع دین نے تفسیر معاہب و رحمان کو خرج نکلے اور تفسیر احمدی کو خبر آداستر تو قرآن سنت نے خلاف خبر ایک دیوی جی کتاب کی نکلی ہے کتاب صرف تا دین دے تو قرآن نے خلاف کل بھی بڑی طریقے کتمان کہی جائز کہی ہے یقیناً کسان سے پٹے آگا چل دارا لے گلے من الکتاب کتاب سمجھ لے میں نے دے لو چل کتاب کرنا پٹے باز مسئلہ پر سے پٹے نمدا ہوگا میرے باز کتاب قرآن لیکن پٹون کی دو قسم خلق دی یا پٹون کی دا مداحنت دوجے یا پٹون کی دا دنیا دوجے دیکھیں فرق یو پٹون کی دا خوف اور دا مداحنت دوجے تکرار نشتا مخ کی چتیر سے وقت ان لذین یبتمون آسوک آ خلق اونچے کا سستا ہے دوجے دن پٹ کرو نہ رات کی یار سب مسئلے کو مرے لگ یاری یا خلق کئی کئی وہ زمین کے سکار نشتا ہوئی یا یہی گی اگر پارا یہ لانت تے پڑھ دب دکڑا کاتن سرے دا باغ دے تو شروع نبی سمن کلیلام دے کم وقت پٹی تو دنیا نہ پارا دیا سلئی پر سبب دے کتمان سرد دنیا دامان بی زمیر کتمان تراجی کا مصدر ایمان در پٹوالی پوج بانی دی دنیا سے لئی تمہارا دام اصل نخ کار گئی چلو ماں ہل مان سدا شکرانی ناروا دی دا نوئی دیوی کمون وائی نو زمون رزق خرابی زمون شکرانی خرابی دا دنیا پر مقصد بانے کا کتمان کرے دتا خدے سخت عذاب دے یو خدا خلق دی چناچی پپل اخے ٹوکے مگر اور لران اور پکی ہوئی خپختو کے منہ کا مانی تم اور سوچا حرام دو خر لکھو کے سرے سے بتا دی بس نارا گورا کل کو خراب تو ایک داسی بتوں نے مسل سلوے اور آپ ہو جاتے تھے چھپے سے جزید نہ کام دیکھیے وہ حکمت یہ ہوتا چاکل کل کلم مجازن نہ پیاخت ہوئی تو کہنے لگی نے آخر نہ ریبا اخلی ریبا اخلی اب دے کے آپ اصل نو مرادے کے فورن مراد تھی بتو نے مسل سے کر من اختر آ رہا یا تو کھوڑے لی آیا استان مرولی مراول عرب چوئی کلفی بدنی اکلفی بدنی دامنا چانے خم موڑ کم موڑے کم موڑے کم بیا موت تعریف نہ خلق کئی کر پائے کر تعریف سے کہ چاہے وہ اس کا بے کرا کر بے نہ موڑتے اللہ خیر سے میں خوبی اور ڈوڑا میں ڈیرا کرے ارے اور پچی لوڑ رہا بے غیرت لاڑ کو بلی راؤ دینا پکڑ دوں گا راؤ دور بے خوڑا تو روک رہا کرے دے تا کرے بھی بدنی ہو جائے دی پر خیر ہوئی بیا شکرانے نظرانے منتے رہنا فیٹا تو مارا کرے رہا اکلا سی بدلے اللہ یہ اور کے پکے چولے رہے ویندا اللہ وہ سر خبر نہیں کی قیامت داڑے لوے عذاب دے پچھ چاہتا ہے خبر سر نے کو دوستی ایا استان سے سمجھ دس ادام عذاب یہ سی اللہ اور کئی زبر سر خبر ہے نہ کو مراد ادائی کو نہیں تو محبت خبر بنے کو غضب خبر ہے وہ کئی اور سر قرآن کس طرح اولا زکیم تسکیہ او مانس دار دنیا کے یا تسکیہ پاخرت کے نام لا زکیم نہ پاسی اللہ ذریع ملون لران پر دنیا کے اللہ ذریع ملون نہ پاکیم لگیا بھی جیسے گندا پریتان آخرت کے دامن لا زکیم اللہ نہ بچ گئی دل دا جام نام اور دجیے پارا عذاب دے درناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا داخل بدی چ پخکرے گمراہی پہ ہدایت گمراہ لار واس کا ہدایت پر داؤت دنیا کے ناقبت ادارے چ پخکرے عذاب پر بل مفرت پہ بخنا بخرے بخنا نہ لی عذاب علی پماس پر ملن نار سا جب صبرناک دری پوربان نے دیتا منگیلو تحکم استحدائی اور تو صبر کو لیشی نشی کو لے تین شو یہ اور تہا دا دیر زادو نے دل ذکر کرل ذالک بین اللہ نزل الكتاب بالحق خبر بدا سکور کی سبحان اللہ نزل الکتاب بالحق فاختلفوا فیہ اور سرکی رکھ کرینا ما بعد ران اللہ را لے کر کتاب دا حق دخکارا کولو دا پارا دا خلق کے پٹائی دی پک اختلاف گئی دا کتاب مسئلہ نمجی دا خلیر کتاب دا پتی سبب باندے اگورا ان الذين اختلفوا في الكتاب آکسان چرائی اختلاف دے دا اللہ پا کتاب کے اختلاف نمراسی اختلاف اختلفوا في الكتاب اختلاف في الكتاب نے او دے مخالفت بخدے دے کتاب نا دا مانا بخدے دے کتاب نا مخالفت گئی یا اختلفوا في الكتاب او دا اختلافو چاہے دا شعر دے چاہے راج جادو رے چاہے باطل لے دروغنی بے اختلاف جو کرے دغ اختلفو فی الکتاب یا اختلفو مانے فی مسئلہ فی الکتاب فی حکم الکتاب دا خدای رے کتاب کارا مسئلہ یو دی پکے مختلفی منی ہے نی منو نی منو دا سی خلق چنی لفی شقاق بعید خام خادی پر زد کے پر دشمنے کے دا حق دشمنی دا بئی دن چلے دا دحق نہ پڑے مرحلوم بئی دن عن الحق بے مراحل اشقاق بئی سی دالوے گمرائی تردیو پورے دے صورت دوئی سے بیان شو خدوا ددی گنا اس درے میں سر صورت کو گو رہے خلاصوں کی گو رہے دادرے میں سر صورت دو سو دری پنزوس پورے آیت بختمی آیت الکرسی دار مسئلہ جہاد کے باس جہاد دائر ضروری قوانین قبل الجہاد ولی توحید و سنت دپار جہاد پکار دے انقلاب پکار دے سورت دا قرآن کا انقلابی کتاب دے دانے کے واسطے توحید و سنت تو میں غری غری کے نہیں نانا اس جہاد طور مختص ہے بیادے سکن سلور بابو نے لکھا اول بار چرے یو سل پنجنوی آیت پورے یو سل پنجنوی آیت بانے مختمی اول باب دیکھ اول لس امور ذکر کی دا تہذیب الاخلاق یوصل وہ آیت کے ولیکن البر منعنا باللہ پری کی پنج دائے تعلق دزد سے لری اور پنج تعلق دظاہری اندامون سڑا خلاصے اور کنوں پر سیکھے نے شکر یاد سی بے عروس تو پاس ہے تیرا ہونا لس امور دا تہذیب الاخلاق چپائے کی پنجر ضلع اور پنجر ظاہری دامن دا اخلاق سے تعلق دری بیا سلور امور ذکر کئی دا سیاست مدنی دا ملک انتظام اول پائے کے حکم القصاص یو سلطا یا کیا لذینا من کو تبالکم القصاص فی القتل وین تقسیم الاموال بالحکم شرعی یو سلطی آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا درم مسلو روجی یو سدریتیا یا ایو لذین آمنوا کتب علیکم السیام مینس کی پنزو مور متعلق دسان سرب ذکر کی شکل ہے تن تشانی شیخا یو دے فرضیت سو مال حکمت روجہ فرض دا حکمت اس دکے حسن در اتیا کے دویم بیان در رخصت اور فدیے یہ حسن سلور اتیا کہ پمرت کے پکر تا تر رخصت کرے پر سفر کشتا اور فدیے مسلے موڑا ترم میش دسوم اور عظمت دادے اور لتور در رخصت دروجے میش کمرا ادائے سمر عظمت سے قرآن پر نازل شعر اداول حکم دے دے قضا دے لکن اور دائسل پنجا کی آیت کی سلام وہی سوم سے سبب جو قربت لائی رہے اور وہ جبان بخد تزانی دے گیا دائسل پر اتیا کی رضا سال کا عبادیانی فہمی قریب اور وہ جبانی نہیں دیکھیں انکم مسئلہ حکم دشپے اور دروازے تفصیل اور روزے کے رشپے سو کم نے دروازے سو کم نے یہ سلوات یا کی ابتدا امتیاز روزے ذکر کی ارتکاب دا تین سو خبریں تردید ہے پورے روزے متعلق اور سلورم حکم سو نہیں دا اموال دا کر نہ پباطل طریقہ فرضی مالی نہ پناروا طریقوں والے موخر ہیں یو سلطاتیا کے لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل دا ملک نظام منہ رہے صحیح کی ہے ہر کلش ہوئی کہ ملک نظام دے صحیح شو اعلان قتال حکم دے جہاد دے یو سل نبیات وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم سرد بیان دے اللہ دائنا وجہ ذکر کی ہو صدر نبیات کے فدے والے فتنے ختمی فتنہ ختم ہو پکاری پہ جہاد باندھے قتال فتنہ نہ رہا قتال دا فتنے دا دس پار دے اور ذکر دے انفاق اور سربیا اجمالن تبان کئی یوسل پنجن یاد کو آن پھینکو خرچ دمال کو بے خرچ جہاد نہ کی دارے اول باب سوئم باپ گورے واسم الحجا والا مرتنا دو سو سوال لسایت بوری دری خلاصہ دار دے کے مسئلہ دا حج پیش گئی دا پار دا تنویر دا مسئلے دا جہاد دا جہاد دا مسئلے دا حج دا مسئلے مینس کے دیر مناسبت دے پنجا احکام متعلقہ دا حج راوڑی پائے کے پنجا دا روجی و پنجا داری کم کم دیو حکم دے سار اور دامن اور بیان دفی دیے یہ اس پگ نہیں آیت کے چرا گیر شیو کپا من سو کم دے اور سیدھی اب سنگ اور کہیں دوائم وقف دہج و من ہی یاد دائیں یو سلو نہیں یاد کی دہج کم میشتی دی الحج و اشر معلومات حج کے بزان ساتے درخت رسو کو جی ڈالنا داکار کہ ڈریم حکم دوکو بل مزدلفا یو سلطن آیات کے مزدلفے تبزے پستارا فاتنا اب تب خدا دوائیں سلور مامر دوکو بل عرفات یو سلنا نوی آیات کے چپارفات کو ادرے گئے رخل کو سرا زان بتی جدا کوائے نا لوئی بن کر پنجم حکم دوکوف د مینا فوائد کے دیا بینا تزیر تب خدا یاد آئے دے تو یہ پنجا حکام متعلق دہج پائے پسی سلور اقسام دخل کو ذکر کری دی خلق دیا سلور قسم اول قسم دے دو فوائد کے لئے دے تیری کی شقی بدبہ جو صرف دنیا غواری مڑا آخرت نہ غواری دویم دے دو سو یو کے دے دنیا آخرت دوار غواری دا سعید دے دا نیکبخ دے دریم قسم رسو گورا دو سو سلو رایات کے وَمِن نَاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ آسر شقی دے آلہ بدبخت دے لوے دا قبائح روی سلورم قسم دو سو آیات کے ومن الناس من یشری نفسہ دا اعلی درجہ سعید دے ذکم گے اول ادوائم پکے اشقیا دی ادنا اعلی ادوائم سلورم پکے سعدا دی ادنا اعلی کہ خلق سلور قسم دا جگر ختم شی نبیا برے ترغیبات ورکی دے جہاد دپارا دو سو آیات کے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پورا مسلمان شکن جہاد کا ہونا پائے گی بنی اسرائیل کو جہاد نہ کرے نہ شکر کرن خدا ذات پہ رہے گا بل ترغیب دے دو سو گیارہ آیات کی کان الناس امتا واحدۃ فواص اللہ النبی اور یہ نبی جہاد کرے رہے یا دو سو سوال کی محسبتان تصول جنہ آیا جنت تب تب جہاد لرش مین کے تخفیف دنیاوی دو سو لس آپ کے جو دخدید عذاب نہیں جلے گئے حل انظرونا ادیش ہو گئی جواب دے دو سو دو لس کے زوین للذین کفر الحیات الدنیا دادویم بابوں دجاد تنویر صرف پیشکو ترغیبات پریم بابو کو رہے اغد یس الونا کماز آئین فکر نہ شوروں رہے اور زید دو سو آت دو سلوے خیات پورے دیکھے اتلس امور دا تدبیر منزل روا ذکر کئی اتلس مسائل دی مخ کے تہذیب الاخلاق ہو گیا سیاست مدن ادا تدبیر منزل اتل سوشمارا امر وال بیان المصارف و تعین والے منزل خرچ پپ کم رہ کے منزل والے چاہتا ہوئی دو سو پنجل سے آد کی ہوئی دوم خبر دار و مدار دا خیر و شر تا باقل نے وہ شرا دے کتب علیکم القتال و قرہ لکم درما طریقہ احترام دا اوقات مقدسو جو سلون کا نشار الحرام دو سو الس کے اور پسیت تخلیف اخری بشارت راوڑے دو سو عبدالس سلورم عمل کرے مسلد شراب اور جو آ رہے مراد دائے دارے سے ارتکاب دو ضرر کا سیرا دلے کے سہدے پارا مکہ ہوئے دو سو نیلے سیاد کے ہوئے برکت کوئے لکھا انفاق ہی سبیل اللہ شر کلک ضروری اور ڈیرا فائدہ ہی پکینا خیر دکھا ہے تنظم عمر سر اسلام علیہ تامہ لے اتیمان و خیال اتاتا ہے دو سر عشق ہوئی دو سو شل کے پگم سشے نہیں تو نکاڑا لے شرک نہ دو سو عیش مشرکان و مشرکات سر نکام کا ہے زان کے ساتھ ہے پری تھی جان وہ ہمارا سر مسئلہ کا ہے دو سو دیش آیت کے دو اقیدان بچ کا ہے اتم سر طریقہ اتیان نے ساتھ دو سو درش کے دیان سر راجدل پر مناسب طریقہ کا ہے نام امر تعظیم نے اسم اللہ دو سو سلی رشتے دخدے دنم بزدتی نے کہے ولا تج اللہ اور گتن لسم امر مسئلہ ادار طلاق دو سو اشتگیشنا خزے کی جدا کہ نہ پہ علاج کرا یا پہ طلاق کرا جدا کا شرعی حدود نہ تجاوز نہ کا دو لسم امر سے ذکر گئی جو لسم ذکر دا نکاح ثانی دا متعلق ہے آپ دس اور دس اس طلب سے ولا طلب تم نے سا خود طلاق تشیر دوبارہ نکاح کہیں نہ کہیے کر دارا سم معاف کر دو لسم مسئلہ ارضاء الاولاد بچولا پے اور کوئے دارے انتظام نستاز پسر پل مور والا نور کی نبل دائی والا انہیں سے صحیح تربیت اوشی دیار لسم سر عدت دا متوفانہ زوجہ دو سو سلور درش کی کمی خزنہ چی خان وفات شو داغے عدت تو گو رہے چاکم طریقی سر عدت تیری سوال لسم مسئلہ دا خدبی پا حالت العدت کی دو سو پینجہ درش کی کم خزنہ چی کلپ عدت کی دن نہیں نتا سو آئے سر خصوص نے کوئی بھی نکاح چی ہم آسر نکاح ہوتا نکاح ہوتا آپ نکاح پہ مت رہے پہالت عدت کی نسم مسئلہ طلاق قبل الدخول دو سو اشپگ درش کی دا جائز دے حکم ادارے سے مت دیونا سفارسم محافظت علی الصلوات گور بڑے مسئلوں کی یاد ساتھ منہ دن ایر نش چلتا حافظ علی الصلوات دو سو آپ کے درش کی ہوئی وہ لسم سر احسان دم توفانہ زوج و سلام دو سو سلویخ کی یو خود دے عدت واجب دے یو احسان ات لسم آخر سر احسان دا عام مطلقات سرا وللمطلقات متعام بالمعروف دو سو سلویخ کی جو رخصتین بخط طریقے رخصت تھا دے تو یتل سمور دا تدبیر منزل چلا کور نظام پری سے کی تو کورن ہے مسلمانانو چلا احکام دے کورن ہے کہ نافذ کی کر سلورم باب گورا الم تر لذین خرجونا دو سو تری پنجوس پورے دب باپ کے اول ترغیب الى القتال اور ذکر دن سالون کے سابقین دو سو تری سلویخ کی یوم سال خرج من دیارہم دو سو اشپک سلویخ کی بل مثال سرد ذکر تو شرائط الامیر نہ امیر پکار دیں دو سو سلویخ کی رائے شرطی نے ذکر گئی عالم جسم والا ہمت والا میاں سیامر بالقتال والانفاق دو سو سلور سلویخ پین سلویخ قاتلو منزل لذی اخرز اللہ جیاد کو ہے قرض ورکیں حکمت بجار اخیر کی بیان کر رہے دو سو پنزوس کے ولولا دف اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض جہاد خدے پار دے خدمت آئے فساد نہ بچی اخیر کی صداقت رسول دو سو دو پنزوس کے تلک آیت اللہ نتلو علیک بالحق وانک لمن المرسلین ذکر دے اختلاف الامم سبب دا قتال لے تل کرو سنو دو سو تری پنجوس دائر ابت بدائی ذکر اختلاف الامام لے سبب القتال دا قتال اولی کی دا پر خلقو کے اختلاف را غلے اختلاف پا مسئلہ اختلاف دا دین تفاوت دا درجینا بلکہ اختلاف دا سبب دا قتال لے دا سلور بابونا پری پری میں سکے ہوئے چلی گئی رجاد مبارک مکھ ہوں جہاد دپارا اول ٹریننگ پکار مجاہدان خلق کامیاب جہاد علیہ کولی شکن چلے سورہ بقرہ پر درو سیزن عملو کی یا اول تہذیب دراقیدے داخلہ بل سے تدبیر در منزل پل قرآن پر صحیح نظم شرعی طریقے سے چلو پریم پل ملک پر سیاست مدنی چلو کہ مسلمانان و نظم و نصب مجاہدین فرید طریقہ وانی کا نن صحیح جاد کو لے شیخا قرآن عجب سیاست ہو دلے کہ ملک پرے طریقہ سیکھی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب قرآن واجب طرز دے دا جہاد مسلنا ڈیر اہم شیر ہے دا کافران سر قتال دے نہ دمخ کی نوئی جہاد را گئے اور خلق جہاد را گئے فرعی مسلوں کے اختلافات پر ایک رہے گورا سرنامے والا دا کے خورا دا قبلہ وی دا قبلہ وی دا قبلہ پریز ہے اختلاف دا نیکی نا نیکی دار سدان جہاد کا تیار کے دیا کہ جہاد مانا کئی فرعی مسائل وان دے ہر کلے چلو جہاد موقع دل میں ضرورت ہے نو لیس البران تو لو جاؤ تم قبل المشرق والمغرب دا اختلاف سے بر ہونا ہے باقی دایت کا مطلب دیکھ رد دے پا یہودیانوں پہ عیسائیوں مداہنین و خل کو ابھی بتائے چکم سڑے یو زمگ دا قبلہ حق دا اچا دے قبلے تمخ کن بس دا سوچے مسلمان دے مومن دے ادا جنتی دے بل بڑے زماں قبلہ حق دا اچھا چلے قبل تمخ کا نو بس دا جنتی دے نور بیا خان کا تن کہ شرک کئی اور کفر کئی نو کئی بدن نیکی پا قبلوں کے منحصر کرے وہاں قرآن پاک پا قبلہ رد نہ کئی قبلہ کو ضروری مسئلہ رد قبلہ فرعی مسئلہ نہ ہو لیکن پہ انحصار مانے والا رد کئی ذکا البرا پر ترکیب کسرے خبر البرا آن تو الچر ادار اللہ سے ہی سمجھے خبر معرفت آوڑے اللہ سے خبر والے داخل کرے دے مقصود پایات کے نفی دے اختصاص البر بشان القبلہ تفسیر علوانی ہوئی آیا دامت دب دے دامانوا کہ اللہ سے البرا نہ دا نیکی خاص دا خبر ہے چتا سمخ مشرق تہ گئے مغرب تہ گئے نیکی پری پورے مختص ندا نیکی بھائی سکھ در دیتے شیرا قبل تمخ کوا حق قبل چکمئی لیکن دا خبر ہے بس صرف تا سو نیکی پری کے منحصر کرا کہ بس قبلہ منی ندا مسلمان دے ادا مومن دے را جنت دے ننا نیکی پری کے منحصر ندا دا مسئلہ زمین پر مجاہدوں کی مراغ لے ہوا یہودیت کو پدی کرا لے گا زم گا لے علم یوم سلک کرے ہوا بلکہ بعض روایت کی راضی کہ لا تکفر اہل القبلہ کتابوں کی لکھ اللہ نکفر اہل القبلہ من قبلے والا تو کافر نہ آئے اور قبلے والا تب کافر نہ آئے دا خبر ہے کرو یہ اجان ہون تک مجان راگل اخیر ہوگو رکھ ہوگو بس سوک سے قبلے تمخی ندام مسلمان لے اتا سے پنچ پریان گور آرچا تک کافر و مشرق ہوا ہے گور قبلے تم نے کہ قبلے تچمس کئی نو مسلمان قبلہ منی مسلمان تاڑے لے پاگل جاہل تو آئے تو قبلے پہ مسئلہ نہ پوئے گی خپل کتاب خودی پوری نا شرف اکبر آیا اس نے کیا یہ کیا کلی کلی نہ آتی آتی دارن نبراس کے وشر قائد آشا دو سواش پکش پہ تکی لکلی کہ ددی اس کو مطلب دے پنی جال سنت کہ لانو کفر علی القبلہ قبلے اور کافر نہ آئی اگر یہ معلم یوجد شیء من امارات الکفر والامات دامان قبلے اور کافر نہ آئی مانے سو پورے چراغن دا کفر سنخانی موجود شئی دا کفر موجبات سے نہیں صادر شئی نبراس کی ہوئی فمن انکر من ضروریات الدین فلیس من اہل القبلہ کم سڑے چر دین دے ضروری مسئلے نے منکر دے نہ دال قبلہ نے نہ توحید دا دین ضروری مسئلہ رکھا نا ختم نبوت دا دین ضروری مسئلہ رکھا نا منہ سے دام سلڑا لمن کا فرضیت نہ منکر زکات فرضیت نہ منکر تو قیامت نہ منکر قبلی طرح سے مسکے ہو سڑے کا اپوائے اسمبلی وا پائے کے پاس اس چتا سے مسلمان تعریف ہو گئے پری کی مجھانے حیران شو کیا خدا ہے چاہے تعریف کو چاہ بڑھ مرزائی اور تے ایک اور استاد حدیث کی راغلی چمن صلی اللہ صلاح تنا کل زبیحہ تنام آ سڑے کے منہ کئی زبیا خوری اور قبلہ منی مستقبل قبلہ کا نا زمو قبلے سے منہ کئی فضا لکھن مسلم دا مسلمان نے منگا خوری دا سی منگا منہ کو منگم جب یہ دفرے بن مانے خرو امگم قبلہ منو کا آبا کا ملا نے رام سے وہ سو حدیثوں کا پیش کر وستقبل قبلہ تنا دور سے وہ رسال کتاب کے لیے کلی قبلے والے تو وہ کافر نہ آئے آلے قبلہ وہ کافر نہیں لیکن زان پر مسئلہ پوائے کہ قبلہ صرف قبلے تو نہ ہوئی قبلہ ذکر کی مراد تدی نہیں تو مطلب سے من ان کر ضروریات تدی نے فلاح سمنا للقبلان یہ سڑے تو قبلے تو مسکئی کرا کہ کل شرک کئی کل منکر دے تو ختم نبوت نہ دا سڑے دے کافر دامو شرے ویلے تاسو پا قبلہ کی نیکی منحصر کرے رہا لیسل بر رہا ندا نیکی بندہ پر ایک خبر جین چکر زائم اکونا مشرق و مغرب طرف تام ولیکن نل بیضا لیکن نیکی دا نیکی دا آغا چاہم بر قاسل کرے مصدر اور اس تو من آمانا پرے بانے سنگا حمل کی پرے کی تقدیر ہوگا لیکن البر بر و من آمن نیکی چرا نیکی دا غچا معتبر دام یا لیکن نزل بر خاون دنے کیا غسلے دے چیمان دری پا اللہ پا رضو سنے پا ملیکو پا کتابونو پا پیغمبرانو دا تینزہ خبری دی دا پنج پیرانو کوئی تینزہ خبری دا رضو سر مطالب کا او مجاہدہ جہاد لذے سنگ دیتا مشرک زی آمن باللہ یقین پا اللہ بانے ٹیکا قیامت بمانے ملائک بمانے کتابوں بمانے انبیاء بمانے دام و من بھی رے یومن بالغیب کمی چنی ذکر کیا وہ پڑے کے داخل ہی دیا تین سو خبریں نو رہے ہو بولا بلوات ما لا لاح بهم ور کئی مال پا محبت داغ بانے پلوان ہوتا ہے تیمان مسکنان و متاثر ہوتا ہم سوال کو ان کو تاو پاس آتا ہے ولو رسلتون ان کے ہم آت ما لا لاح بهم اللہ بھی زمانہ چاہے ہوئی زمیر اللہ تراجے ور کئی مال دا خدا پا محبت بانے ورین دا بلچا پمینے نوار کئی مشرک خون نے خدا فمین ہے اور کئی دوائم دارے ہوئی ضمیر مال پر آجے گا اور کئی مال پا محبت دا مال باندے سر دا محبت دا مال دے سمانا دے دو مانے یو خواہ مال ورکی سے تو خواہی دانے کی رجی ٹوکرے آیا اسی ادارے سے آپ ورزی نہیں سہر اصل ادارے تو ورزی چن لے اور تعریف لے اور ملا ہو بھی اس دان تھا محبت دمال کرے بڑی کرے کہ جن دے زن کدن لانی شور اللہ بھی وہی دیتے جو قبل نظر لامرے نہ زن کدن دن شوروں ددے نہ مخ کے مال سر اس کا محبت سگن پدا کے وقت اور کوئی کا دے تو یہ حقوق بولے بات کل کل کا واجب سیکن پلوان ہی محتاجی یتیمان ہی محتاج مسکینان ہی محتاج مسافر کے دارے محتاج ہیں شاید دیو سرے سوال کی محتاج ہیں وہ سر کا دیو سرے گاڑی نہ لیکن قرض دارے رہے سٹھی بننے یا مرے رہے سٹھی بننے مال ورک کے آزاد سیکھے مجاہد سڑی کے دا سخاوت پکا رہے صرف بندگان حقوق ادا کری کر دا یب مجاہدان میں کہ کلم مال آئی تم لوش دا عرب نہ مال لائے بل رہنا تو جان لو ہوئی ایمان میں سینان غریبان خیموں کی جاری پل مال بند کر سو اور کہیں پردے اپنا سکے ڈرم دارے سپاہ بندی دمان زکی درم دادے سے زکات ور گئی زکات تم سے ذکر کرو آج کل مالما کی زکات نہ ورے بس صرف زکات سے ان نہ فی المال لحقن سے وزکات مال کی تو زکات نہ سوان اور حقوق مشتکنا حدیث کی راضی بل ولم فون بیاہ دیں دات تفصیل کا مخ منا منا موزید رفع کے کرنا لیکن خبر کے مرفوع ولم فون کا حالت رسی کرا والے اور پورے تو ان کی لو دنوں پلہ کلہ چلا کریم اگر سڑے مجاہد دے چاہ پلہ عثمان وفا کے وہ صابرینا دا رستن صفت کو نہایت تخصیص کر ذکر مکلی صفات کی اوپر جو حالت رسی کیوں کریں وہ صابرینا پالت نسبی کے لے رہو دے تو منصوبہ لے اختصاص کو منصوب للمدح وام دف صابری اور تعریف والے بھی سائنے والے بھی آ سوچ صبر نہ کی پسختوں کے اور پتک مرضوں کے اور پخت جنگ کے صبر پکار دے مجاہد سڑی لڑام پسکے پھر بات آئے وہ ذرائے باسا ذرائع سے فرق دے باسا تکلیف مصیبت پہ فل مال اور ذرہ مصیبت ہے فی البدن مال کی ذرا تکلیف و رسید اولاد کی اور رسید دے دبا سال صبر کا ذرہ دے تو اس صاف بدن بانی بیماری ڈالا نہ جڑتے اور اعلیٰ تکلیف را رہے ہیں پری بس صبر کہیں وہی نلبا چل گیا جنگ پوکم صبریم جتن تر صبر زکڑی جنگ کی بم صبر کہ غرب کا خیال کریں اغلط خبریں آخری ختم کرے بجہاد باندھے حین الباز خدا ٹولے بجہاد دپارا پکار دی مجاہد سڑے دا اللہ خبر ہے تو پکار دیا آخری ایسی کو ہمارے صحیح دا چل آخری شکر نو لائے کل دینا صدقوں دا صفتوں والا رشتی ندی پہ دعوت ایمان کے دعوت دیر کے صدقوں کی دعوت دیر دا سڑے تو نے کہ دعوت ہوئی نشتہ ہوئی ہم کریں خواتی ہوئی سے انت ولو جو کو بس دا دا کسان دے مل متقون را کامل متقیان دی پورا متقی پر ازگار جو خدای و عامر پر زہر اولی ناہی نا زانتا تھی اشارہ دے دعا کی دیتا مجاہد طریقے صدق پکار دے تقویٰ پکار حاصل ادارہ ہو مخیر لس خبریں ہوتے اگر لس را جمع کر دعا ہوتا صدق پکار دے تقویٰ پکار دے دارا مجاہد کو صفات وہ سوئی گوڑا دا مومنان چکم ملکی نئے مومنان مسلمانانو پل ملک ان سیاست مدنی سیاست شرعی حکم نافذ کے کام ملک جاننا خراب رہے تب سجاد کے قانون شرعی پر ملک نافذ کا سیاست مدنی ادا نہیں جو مدنی سیاست مدنیہ مانے تو خارون نظام سیاست ہوئی نظام کا اسلامی ملک نظام بسنگ گئی قانونی شرعی نفسی قانون ہے اور مالی قانون ہے وہ شرع نہیں پکی ملک پر ایک ایس پکی دیو جنا سرائے مخاطبہ کرے دادا انقلابی کتاب لے گا اشار دے دو کہ صرف توحید توحید والے نے کی جگوت کے ناشتے نہ بلکہ جہاد میدان کے بے تروزہ ملک سیاسی نظام اسلامی نظام پکار دے درے اعلانوں کا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى اے ایمان والو فرض ہے پتا سبحان القصاص کو بار دو جلو سو کے داول خان اور پمل کے نظم و نسق علیہ سے ایک ہی کا نہ چھے نفس و آمن امن دے نفوس و پسو سر راجی پر قصاص کرا دیتا فوجداری قانون ہوئی امن پمل کے غارن لاول قصاص نافذ کہہ جی بھائی بل جانے جی زکات نے شورو کر کم جانے شورو کہ منا قرآن نے شورو کر سورہ بقرہ نہ کتب علیکم القصاص فی القتلى قصاص شرعی قصاص کا قصاص وہی ورے وہ سفر دیا انگریز نہ اسگار نے شول تھا زیاد میں زیاد کہ سڑے کئی میں پانچ پہ ہو جی ارے کہ پانچ ہی قصاص ہونا نہیں نہ اور انگریز قانون نے کفر سڑے سوجنے ہو پر قصاص ہو نہ تھا گوڑا قصاص فرض دے تو قصاص فرض دینے دا معافی پر گولی جائز دے اسور پسی راضی پر من عفیا تو فرض کی معافی کی دری جواب یہ جواب دارے یا الذین آمنوا اے ایمان والو فرض چہرے پتا سبانے تنفیز القصاص جاری کر دا حکم دا قصاص پر مقتولانوں کے دا حکم جاری کر دا حکم جاری کول فرض دیں قصاص کے بیاس کو کخ بھی کرنا ہے حکم پر بادشاہ فرض دے پر مومنان بانے مطالبہ فرض دان یہ ملک قصاص جاری کر دویم دارا کتبا علیکم تمکین القصاص اور خطاب بصرف قاتل تھی اے ایمان والو فرض سے پتا سبحان نے زان سپارل قصاص کا تو وقت قتلانوں کے کم سریق قتل حکم دیر بیا زان قصاص تو سپاری دا بدبان فرض دا دیر زان سپاری دائی فہر دائی تو قصاص سخت کا نالی پورا قرآن صرف اگر فرعی مسئلے نہ کئی ورسرا ورسرا اور رسوم و جاہلیت بانے رد کی بدمنی لڑی کئی دملک نہ بعض خلق ہوئے قصاص جاری کرے سنگا غریب سرے چروانے اگلا سزا اور کے مالدار لنا اور کہ داس کرے جاہلیت کارم داؤ جاہلیت والا ہوا دیو سڑی پسر بانے لس وجل لیکن دا اپنا فوج بانے بے آلہ تسنوے دا تفاوت جو کرو دلتا اسلامی مساوات سارے اس کا جتا مساوات اسلامی ہوئی ولی وینہ کے ہم مساوات تھے دگا رسم دا کفارو دا جاہلیت رد گئی الحر بالحر آزاد قصاص کی گئی پبدل دزاد کے امرے قصاص کی پبدل دم رہی زنانم قصاص کی پبدل دنانا دیکھ بے اختلافی مسئلے دے نا خدا معلوم کہ خور پہ بدن دہور کے قصاص کی، نفع بدن دعوت کے، آمد پہ بدن دعوت کے قصاص کی، نفع بدن دہور کے، خزا پہ بدن دخزا کے قصاص کی، نفع بدن دنارینا کے. آپ دائیں سدھا سکھونا نا آمد چکل خور نر قتل کی نو قصاص سے بل اتفاق، زنانہ سے سڑی لڑا قتل کیا یا زنانہ سڑی لڑا قتل کیا برعکس، نو قصاص دے بل اتفاق. صرف دیو کے اختلاف دے کہ خور ہو لگے تو آبر کرے قتل کے نا قصاص کا ہوگا، آیا اختلافی مطلب دیا ہے تو ہم عالمی جنا خور بل خور العبد بل عبد داخنا جی کا مصول نہیں بھائی اعتراض نہیں تھا بے اعتراض پنور بولے اگر کوئی مفہوم مخالف محسوس کے نئے معتبر اب مفہوم سکوت تھے قرآن یہ خور پخور بانے قتل وائیں خور پابت ب قتل ہو کرن ددے نے چپ چپ سکوت ہو کر آبد پابت بانے قتل وائیں آبد پخور بانے قتل ہو کرن ددے نے سکوت کرے نور دلائل والا گور گیا رشتہ کا سوچ مفہوم مخالف ہوئی بھائی اعتراض رہا تھا دائیں مختلف تجزیات یہ دعویٰ کہ مقصود پلے مقام کے اجرال قصاص تھا فی جمیع انواع الانس دا انسانان و پٹول اقسام کے قصاص جاری رہے پٹول اقسام سری یا بناری نہیں یا بزنا نہیں ایا با احراری یا بابیری ادری قسم شل کا مقصد صرف دارے کہ قصاص پا حرار کن جاری ہے بعد بھی تو کن جاری ہے پر زنانوں کن جاری رہے صرف دا مطلب ہوئے دویم دا مطلب ہوئے سے مقصود پڑے کہ رد پر سمد جاہلیت بانی چاہیے بد یو پذے بانی گرم وجل الخر بالخر کی وحدت تشان یو سری یو تن وجل اور سرے با اغنب و قصاص ہے بل ننا دت درم توجیدار شان اور شاہ کی رحم اللہ چل قتل مکی القصاص فی القتل تک قصاص نفسی ہوئی قصاص نفسی کو بالکل مساوات کے روان نے ایاد قصاص الاطراف دان دامن و قصاص سے ناخ لے وقت وقت مانے پوزا پوزا مانے پر ایک پیارا مفہوم مخالف معتبروں لش خیر ندا الخر بالخر یا گوئی دار قصاص اطراف دا پار دیں اور قصاص نفسی دا پار لفظ القصاص مخ تیرش دا قصاص سے تفصیل سورہ مائدہ تین سل وقایت کراوڑ 45 وقتمنا علیہم فی ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فرض دے کہ نفس و پنس مانے قدی مطلق سرگا پسر گوی سے لکی پوزا پوزا پری کی وقت وقت پری کی غاف و غاف مانے ماتی نور جروح مملا سے قصاص والے دا شریعت تورات زمون پارم شریعت دے فمن عفی له من اخیه شیء اسی آپ کیری شکن یہ قانون دے معافر ہے آغا سوک من آغا قاتل چھ معافی اکڑے شدتا دا طرف در اور دادنے چھ مقتول دے شیعون سلگ معافی ہیں سم معافی من قصاص ہوتا معاف کو شیعون نے کرے دیتا ہوئے دیکھے گا استنباط دو جائے دا مقتول ضرور ہو جاؤ دا مقتول آغا یو تنوہ تا معافی دا قصاص ہوتا نا دیتا شیعون ہوئی جائے بس معافی ہو شو ابن تو اس اختیار دوشتا شیعون قرآن میں لگ معافی چو شکا اس دے مقام کی بیا مسئلہ معافی چو شو نو دیت واجب شو دیت واجب اب بعد ہوئی چنن چو معافی ہو شو اس بخاری نہیں یا بے صلح کری پر دیت بانی یا بے نہیں کری کسل قدیت بان اکر اور ندیت بار واجری کا سے معاف کو سدئی سے نالم ندیت الشت ہوئی ابار سورت ظاہر داری سے دیت کا ولی اور پتے پتے باؤں آسوچ معاف کرے شو دا طرف در اورنا رو رو دل ہوئی چی پا قتل بانے رو ولی اسلامی نہ ختم شے تھا کافر کی نہ قاتل اخوت باقی بات رہے تو دیت بانے فیصلہ ہو سوچی دیت گوھر کئی دا دیت بسنگے فتبان بالمعروف و آدان نیائے بیسان علیہ اتبان بالمعروف پدی طلبگار بانے تابداری دا گرزی دن دی پا قاتل پی بختری قام اپا آغا بانے ادائی جی دردتا پم بختری قام ارگلے جی فیصلہ مکڑا پا دیت بانے کتا آغا پا چگر دی چی دیت را کنو پا خطری قور پا چگر دا آغلم پکاری جی ادائی جی کی بہتن طریقہ ہم معروف لفظ راوڑے قرآن کے اتر درش کرت معروف حاصل کی ستوئی اسم لکل فعل یورف بالعقل او شرع حسن معروف آغا فعل توئی چی پش عقل سرا پشر سبداغی خائص معلومی دیتا معروف ہوئی ذکر ردی بیا مختلف مستاقات بھئی اور قصاص دخل سری پما بین کے روان دے اور دیا تو کہ فرق کرے بیا حادیث کے راجی اول معروف چدے کراغیں اول معروف بالمعروف ددے نہ مناسب عدم تشدد فی المطالبہ عدم تشدد فی المطالبہ فتبان بالمعروف تابعداری دا گرزی دلی پا آپس بالمعروف پخ طریقہ مانے سختی مکو مطالبہ کے درب کی پابا نے لازم دن دتا دائے گی بے احسان پخ طریقہ مانے چ داسی ورک چ دد تمنا تولا پیسے روڑے دیو یار ما سب احسانوں کے چھ پوخت پیسے روڑ سو دوارا خط طریقی بیاوی دالک دا مافے جائز کون چری دائے و آسان تیارا ساسو درب در طرف نا و رحمت و نداد اللہ خاص رحمت تے بتا سو زدہ یہ حجیانوں کی مافے جائز نو داد دا امت خصوصیت تے نو کچار جاتے ہو کو پس تا مافی کو انہوں نے دل عذاب دے دمناک مانے اطلاع بار ذالک بعض خلق سلو کی رو رو کی اصل نروس تو بیا بدل اخلی کا نہ ندا ظالم دے ولی عذاب نے تو من بیا کے ساتھ لازم دے تو قتل نہ حق ہوگا اس دخل کو خیال ہو چرا یہ اوسرے وہ جلی سے نہ بل ولی ہوئی کے ساتھ سے لنا پھر کہ دا انگریز دا قانون بنیاد پدے رہے دا پانچی ادی چر تجے رب مجبور کیا اور کہیں دی داوی چی او سرے مرد نا دا بل ہو لے واجنے وکیلانے والے در اغجن قتلی شدہ دا چلو در مخ دیکھو در اخبار دا اور پتہ ہو لے کہ شدہ نا واجنے گواہ تب ہے وکیل ادنو لے خطا کئی بے پا الفاظ سے مطلب ادار چیو نشی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تاز دفارش کرے پا جاری کولو دا قصاص کی واجی بجون اے عقل والوں حیات نہ کردہ مانے عجیب جن دے جن پھر قصاص مانے